Khadim Mustapha ni mom ko deul mom xamal ni ñom ñi ñoo jubo ci ni nañ may indi ci base bi liñ mara na def ci kat kat bi santante ci turu molam ko seen la jur ñu xamni jotul la leen ko tay warna leen ko mata jotul leen liki dama nak man na matut waye ñi ngi deful dara deflo lañ ko abu bi ku ne xamna ne ko deflo wacc nañ lolu itam molam nak ko xamni demal ñeen fa mom wax ko ndax talibi ci la rek fi ne doomi seen la bi ne amna dongam bu ko ci li ko xamni seen la lay xolé ko wax amna ci sax ño xamni wax na lañ mako seen bop ay seen doxu do sax seen muxtar ak seen khadiwul bashir xamal la nañ mané ma bu yalla dogalé gën def nañ xamni day ku fa tew ci loolu ñepp la tewal waye ñepp yéne tew dara nak ne ko xamni de la fété fune ké ma amana ma ngay julé ko faato amana ma ngay mirage amana ma ngay taxaw ko xamni dañay jëfé ak room amana itam amna ño xamni ministre la ñak li jëddi ñi di top to sey bu yaqku ñi di sey top to sey bu reseuy ñi di top to dom du jubu wutak baye ñi di top to ko soxna am fay mbak mbak mom mu li rekay liggeyal ko ci gisul na xamal ni sama rom ni ben mbak mbak bo japp ni topam la neewu ko ci gis don nga dañ la ni da fatuy xamal ci sama rom la ne ya ko xamul nak ta ngant borom mu ko leral kon lolu ñu ko xamé lolu ñun ñep ta xamne leen ci jeri du jotaayo ñoon serigne sahab bu mbacke dafa am bis bo xamne ba mbacke kan yi da ñew fi ci garasu di ngay gerté ci fi ci marché de Khoudous am ko ko jox ke grosse sugar bu def juroomi kilo ne ko joxal mako serigne sahab ba mbacke kan yi bindi ci turu ke ko jox serigne sahab dik fek serigne sahab di wërdu mu tayal ko ko fi kanamam da di koy joxani turu ni seen mi demé ba wërdu bagal ba nañ faté ko dal bis mu ko yow de la nga ma joxon diw ma ngi bindu fum ne mo wax ko mu ne ko fum la gisse mu ne ko daal jek man mu ne ko kiri bu ñepp defal ni mom dana noppulu taru tek ko na saawu fa do moy bo amé lo ma jox nako dem jaamul yalla ba ma jaamul yalla so amul lo ma jox yéré mako ba ma jaamul yalla nga dem jaamul yalla waye fo tok ñu wër la te deewul la dara lolu noppulu nit ñi noppulu may dal dini dal tay tek man mangi tok man bu ko wax ci say wax ci ba dag kany mangi tok ndax bawa dama am ndigalul di soxat garab yu ndaw yi nek ci keur gi doora jangale ladi sen soye bu niko ab murid bu de siare kum yaakar man na ca jele barke ngarignul siare da ma nga ca kam siare mu siare ko nako nam ko juwo mom ma siare waye di tawilu yow mi siare li la jubu ci la ngarñu ne lol nak lu mata xam la ci jomale ji ci kay siare nam nako jubu nga siare ko nona nan la ngarñ lay tollu waye di tawilu ngarñ li dafa nek ci yow mi siare ni nga bëgg siare bari waana ño deg fi ñor ay peinture diex ci biir yoonu mo rek yor nangami gindi do nga bo ron la ci naam ñaata yoon la gisun toy dopp yekke Cheikh si nga deg dañuy bari ni Cheikh ni ci Cheikh ginaaw tukki geejgi nga xam ginaaw bi seeni joge ci geejgi bu ñew gannaar lañu Cheikh bo do lu ma ñi ci wax ak Seigne Touba ci ab gataay lu ma juroom benn minute do ci deg fi ta ñaar Seigne Touba Cheikh mo leen yobbu ci Seigne Touba xam fañ tollu ba def ci ñom lañ ci def bara na ci ño xamne sax la Seigne Touba def ci ñom def nako ca bam na ca ñom te yegu te waxul Seigne Touba waxul ñom lolu nak ñu ñi nga xamne ay dongal lañu lolu dama tax ben serigne lat bimu doore khalifa masuk bay bacci bi gi dañu dañ ci am ño xamne buñ fe ñew bu ko gis duggé bu kibar ba mu melni seen bi yitté ñu bëggen mu may leen ko dal da am wër bu ndess xeyna yaatu ni da dess ci ay wal ba leen seen bi yewi da leena der ñom wa bukki ban dajalo mu ni leen dama bëgg waxtaan ak yeen ñu ne ha mu ni leen yeen ñi dama bokkal ak yeen kër ñu bokk kër gi mom ko bu ñame la ko bisab lek bu ñame la ko taxan lek bu ngeen xeye dem tol ma xeye dem tol bu dess ba rek ñu dagay ci jakk bi bu tekk sa ne kenn ku ñew fekk na sama tok wax soxlaam buñu seul ma legge ko ne def ko loola boba man abdullah lawal am kër ñen ci biir ñu bokk fi ne Seigne Touba mi nak am kër diko denkané ba xeyni ma suba kër gi yaama ci la yow la koy denk legge nak denkanul Seigne Touba lolu ci la am solo mom lay taxaw tam ci du yaqku yeen kër gi ma ak yeen ko bokk bu len nexé defar bu len nexé wacc dafa am kilo ko ñu Bismillah.